He was 25 years old. He combed his hair like James Dean. He was very fastidious. People who littered bothered him. She was 15. She took music lessons and could twirl a baton. I'm Kit. I'm not keeping you from anything important, am I? No. She wasn't very popular at school. For a while, they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people. Hej och välkomna alla till Tittar och snackar, avsnitt nummer 184. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Gustav. Hej Gustav. Hej Emil. Nu när vi har fått lite tid så där att smälta och reflektera och se tillbaka, hur känner du egentligen inför vårt avsnitt nummer 163? Jag hade ju hoppats att du skulle fråga vad som har varit film. Vad sa du förra veckan? Ja, vad som har gjort lite filmglad. Ja, exakt. För jag känner ingenting inför. Alltså, som svar på din fråga så känner jag mer och mer. För det har jag inte, genom alla avsnitt, genom de här åren vi har haft den här, är det 7 år ungefär? Något sånt. Som vi har haft den här podcasten. Så har jag aldrig reflekterat över att det är framtiden för efterlevande, alltså för då, alltså våra släktingar, kommer kunna fungera att lyssna på som en dagbok över vår sinnesstämning. Alltså mitt typ av fräs, saker vi har sagt, jag kommer återkomma till det här ibland, men just det här att på sättet som jag kanske dissar Eric Bana eller Keira Knightley, för att sen känna att jag gillar ju Keira Knightley, och Eric Bana kanske inte är min favoritskådis, men jag har en ödmjukare inställning till honom idag och så vidare. Så kommer man kunna, om man är intresserad av dig eller mig, en framtida kärlek eller då framtida släktingar där vi är döda, då tror jag att de kan höra vårt mående på ett sätt som vi inte kan. Alltså följa, var är de i livet? Alltså så här, nu är Emil lite deprimerad, nu är Gustav lite si och så. Hade inte vi ett tag, till exempel, vi kom inte överens, vi spelade in varsitt avsnitt utan den andra. Och det gjorde vi någon gång, någon vår tror jag. För jag vet att en kompis frågade, han bara, alltså, det är ju ingen poäng att ha ett avsnitt där bara du sitter och pratar och sen sitter bara och Emil och pratar. Och hur mådde vi då? Alltså, så här, och det kommer en framtida släkting kunna se mycket tydligare. Att så här, ja, men det märkte man ju redan 3 avsnitt innan. Och han Gustav verkar lite konstig här. Så det är ju en slags dagbok vi för med vår ärliga att prata i telefonsamtal som det ändå är. Mm. Men då har du inte så mycket att säga om avsnitt 163 då? Det var det jag hade att säga om att dagboksinlägg 163. 163 timmar har vi av saker som, där vi kanske håller med oss själva om 30%. Jo, men nu tror du jag vårt förra avsnitt var 183. Ja, du sa 163 väl? Precis, för jag frågar om avsnitt 163. Alltså, du har alltså 20 avsnitt sen. Ja, vilket avsnitt var det då? Precis. Det var det jag visste att du inte visste. Men jag hade hoppats att du hade inte haft ett långt utlägg om. I avsnitt av 163 så var det en lyssnare som kallar sig Situations. Troligtvis hans hiphop-alias. Han hade gjort en temperatur på oss, på vår podd. Minns du detta? Läser du upp den i podden? Precis, och då läser jag upp den i podden. Och det som hände då var att han på punkt nummer 6, det vill säga lite över mitten då, sa att där var punkten variation av titlar. Och då nämnde han att vad var han nämnde nu egentligen? Gud vad dåligt du lägger upp den. Nej! Låt mig ta om det. På punkt nummer 4, som alltså var kallt, Så nämner han här att det är lite väl mycket Hollywood och mainstream. Och då använder han även den punkten, skriver han, som en chans att önska ett avsnitt om någon slash några Terrence Malick-filmer. Då det hade varit riktigt skoj att höra er snacka om guden. Och det har ju lett till det här avsnittet, Gustav. Ja, du håller mycket på orden trots att det inte kommer så mycket. Exakt. Och vi ska då, filmen vi har valt, han föreslog inte den specifikt då alltså. Du sa, jag lyssnade verkligen lite på avsnittet. Du säger någonting i stil med att nu kommer min brorsa, vänta så här. Vänta en sekund, just det. Jag spelar in podd bara för att vet. Okej, jag tar om det. Vart var jag, Gustav? Nej, men säg bara, han sa vad? Eller jag sa att, just det, jag sa lyssnade. Jag då att jag gärna ville prata om den här filmen. Just det. Ja, men jag lyssnade på det avsnittet. Och då, du säger då att du inte håller med om att Terrence Malick är någon gud. Och sen nämner du att du inte har sett filmen Badlands, men länge vill att se den. Ja, och det har jag nog. För att den har dykt upp i andra filmnördssammanhang. Bland annat då vår proggkamrat Tony Savala, som älskar att höra sitt eget namn nämnas. Precis. Han har vurmat mycket för den, tror jag, och fick massa människor att hyra och se den. Så att den har dykt upp då och då. Det kändes väl passande att ta tag i Badlands, helt enkelt. Terrence Malicks, är det hans debutfilm? Ja, här får du vara lite kuriosa. Jag har gjort en temperaturlista på den. Temperaturlistan som är från 1, det kallaste, det sämsta med en film, till 10, det varmaste, det bästa. Temperaturlistan använder vi just för att slippa snärja in oss i hörn som, är det en film bra eller dålig? I dessa tider är det ännu tråkigare, för att folk väljer. Den var dålig, den var bra. Man är för eller emot. Vår temperaturlista är varken eller, utan man tar upp alla punkter. Från det kallaste till det varmaste. Från det sämsta till det bästa. Men då kanske du var lite mer matnyttig introinfo om det. Alltså, det vill säga, det vet jag inte, men det jag kan säga är att Badlands / Det grymma landet är Terrence Malicks långfilmsdebut som regissör och kom 1973. Precis. Och ja, indiefilmsproduktion som visades på, om det var The New York Film Festival, heter kanske festivalen. Hade sin premiär där, likt Martin Scorseses Mean Streets. Och plockades då upp av Warner Brothers, läste jag. Men gjorde som en indieproduktion. Ja. Har du någonting att säga om handlingen innan vi drar igång? Alltså, handlingen är ju... det här är ju en slags föregångare till... För det känner jag under hela filmens gång. Natural Born Killers och True Romance. Båda kom på 90-talet. Jag är team True Romance. Många är att då var främst, alltså, nej, National Born Killers fick 5, men det känns som att ingen pratar om den idag. Ja, och sen man blir medveten om Tarantino och allting, och man har läst kanske och hört om vad han tycker om de två filmerna, så tror jag alla nu nästan nu är team True Romance. Jag tror också att den filmen lever kvar faktiskt mer. Men du, jag har missat, vad tycker han om de två filmerna? Ja, han respekterar ju True Romance, men hatar vad Oliver Stone gjorde med National Born Killers. Vad är det han hatar då? Alltså att... Jag tror Oliver Stone alltså skrev om hans manus och inte följde det. Jag tror att Tony Scott följde väl True Romance mer troget. Ja, jag tycker Tony Scott och Tarantinos samarbete på True Romance är bland de vackraste, ömmaste, bland de ömmaste filmsamarbeten som finns. Alltså, vi har ju faktiskt hyllat Tony Scott, vi saknar honom. När han gick bort eftersom han hoppade från en bro. Och jag tycker på något sätt att True Romance är både Tarantinos... För det, man kan ändå räkna det som en Tarantino-film. Alltså, det är min favorit Tarantino och det är min favorit Tony Scott. Det är en av mina favoritfilmer, faktiskt. Mm. Och Badlands är ju en slags föregångare. Det kommer vi säkert in på mer. Men det handlar om ett ungt par... som genom en slump börjar mörda människor, och vars mentalitet som inte bara ska belastas ungdomen, tycker jag, liksom vars mentalitet Terrence Malick väldigt poetisk följer här. Alltså, att man kan förstå det här mördande unga paret. Alltså att det, och det var väl lite det Oliver Stone försökte göra med, eller och lyckades i varje fall i dåtid med National Born Killers, att på något sätt, men hur de blir hjältar. Men vi kanske ska köra igång med temperaturlistan, så knyter det an, tror jag, till det vi nosar på nu. Det låter som en utmärkt idé, Gustav. Först har jag några punkter som ströks, som jag bara tar först. Alltså man har ju plats med 10 punkter på temperaturlistan. Mm. Så det här kommer inte med. Och jag säger inte var någonstans på listan det hade hamnat. Utan att jag hade starkare punkter. En punkt med filmen Badlands som jag reagerade på under filmens gång, det var att jag tycker det är lite skönt att djur på film, de har ändå lite mer rättigheter idag. Det känns som att... Ja, just det. Ja, just alltså, det, ja. Det kastas... Det känns som att den där fisken som Sissy Spacek... Det är Sissy Spacek och Martin Sheen som är huvudrollerna. Och de är så unga. Fast båda är faktiskt... Vad är Martin Sheen, tror jag, är 35, spelar 25. Sissy Spacek är väl så här 28 och spelar 15. Vi kommer till dem också. Men djuren, alltså när man ser så här... Det dyker upp de här independence-scenerna när de åker med bilen genom kohagar och korna springer stressat för sitt liv. Och man vet att de här korna springer stressat för sitt liv på riktigt. Ja, och när pappan där skjuter hunden så klipper de ju så fort pistolen går av. Och... Ja. Skottet. Och, så då, och då tänker man så, de skjuter ingen hund, de klipper ju det för att det är en fejkpistol och så här. Eller ja. Sköta hunden på riktigt. Skaffa en hund, vet, för inga pengar alls på något jävla så här, du vet, den känslan finns under filmens gång. Absolut. Men det var en punkt jag ändå tog bort, för det har väldigt lite med filmen att göra, att så här, djuren har mer rättigheter idag. Och jag har inte så mycket kött. För jag är ingen så här djur. Jag äter kött. Det gör ju inte du, eller hur? Nej, jag börjar faktiskt röra mig nu till att mot vegansk kost till och med. Ja. Och jag äter väl mer fisk. Det här känns som att folk tycker är tråkigt på grund av, men det är ju för min inre hälsa. Det är ju för mina blodkärl och allting. Det är inte för att jag går och tänker på korna. Men köper du någonsin så här, typ ett halvkilo räker färskt en fredag, sätter det med glas vin och så här? Menar du, tänker du på räkorna nu? Att det är synd om räkorna? Eller menar du den att jag är 41 år gammal? Så jag tänker bara scenen framför mig, att du går förbi fiskvagnen på vägen och köper ett halvkilo räkor. Jag hade nog önskat att jag var det. Alltså... Jag är väldigt ungkarsgubbig i mitt sätt att leva, men blir väldigt, men om jag plötsligt träffar någon, oftast kanske det är så här, om man hänger med en tjej som säger så här, ska vi köpa lite fisk, då märker jag att det här passar mig. Så du har rätt i din analys att jag mycket väl skulle kunna bli ett glas vin. Kila ner där, du vet, på Hötorget där. Ja. Där de har lite vinsystembolagaktigt och säljer lite så här färska grejer. Precis. Alltså det är en värld jag skulle vilja utforska mer, definitivt. Det är väl det livet våra vänner Edith och Julius lever. Alltså jag skulle säga att ganska många i vår ålder numera lever ett liknande liv, men att det är vi som lever väldigt ungdomligt när det kommer till vardagsrutiner. Och det är inget konstigt med det, för att vi är ungkarar. Det krävs att man kommer in i den där parverksamheten för att sånt ska klicka. Och det är därför det skulle vara extra roligt om du satt där hemma med en flaska finare vitt vin och dina räkor och så kollade, så att du typ och tittade på ett träd växer i Brooklyn. Jag har ju blivit betydligt mer sparsam med vin och sånt på grund av hälsa. Men där, ironiskt nog så köpte jag faktiskt en så här räksmörgås. Jag har inte köpt det på 15 år, men just idag faktiskt. Till lunch så köpte jag en räkmacka när jag var ute med min kompis och hans barn på Taxinge slott utanför Södertälje. Väldigt intressant. Nu vet vi vad lyssnare det då, vad Gustav åt till och lunch. Nu tänker lyssnarna, men det där med punkterna, temperaturlistan. Jag hade en annan punkt som ändå är värt att prata om som inte hamnar på temperaturlistan. Och jag vet nog inte var jag hade lagt det, men det är det som jag kallar då True Romance soundtracket. Jag hade ingen aning om att ledmotivet till då Tarantinos eller Tony Scotts film True Romance som jag har lyssnat på oändligt många gånger. Jag har den i min låtlista nu. Alltså har haft i flera veckor. Den återkommer ofta på Spotify. Men ledmotivet till True Romance är ju taget. Alltså det är en hommage till Badlands. Det är ju samma melodi, samma, vad är det för instrument? Jag skulle säga, inte cymbal utan något... Jag vet inte vad det är för instrument, men så fort... panflöjt man blåser i typ. Ja, men så fort det... Du kan ju klippa in det om du får feeling. Ja. You're So Cool heter ju temat i True Romance. Ja. Jag, så fort det dök upp i Badlands så tänker man direkt, det är så jävla True Romance. Ja. Så direkt jag bara, jävlar, det är True Romance. Och du säger en hommage. Jag tänker nästan att det är rippat. Nej, men det är så tydligt rippat så att, för det är fler saker i Badlands. Men i Badlands, soundtrack till Badlands, det lilla spåret där, är väl en klassisk komposition. Så jag tror förekommit i andra filmer. True Romance är inspirerat av, fast en egen tolkning. Ja, ja, fast det är samma. Men ännu jag tycker det är vackrare i True Romance. Men det är väl att man såg True Romance först och uppväxt med True Romance. Ja, det är faktiskt, det får vi tillskriva att det är. Att man, vi upplevde True Romance och in härlig ungdom. Men så det hade jag inte med. Sen affischen, för det tycker jag är tråkigt där på bunken. Men affischen tycker jag är riktigt snygg. Och det är det som har gjort mig sugen när jag pratade i avsnitt 163 eller vad det var. Gjort mig sugen när den dyker upp på IMDb. Så är det affischen som gör mig påmind om att jag verkligen vill se den här filmen. Den är väldigt vacker. Ja, du tänker på den siluett med bilen och han står med geväret. Jo, men nu när jag såg filmen och kollade lite så här och såg, jag har inte någon relation till den poster, men jag tycker det ser väldigt mycket ut som alla de här moderna illustrerade poster som görs till allt från Star Wars till Exorcisten till allting. Alla som är illustratörer ska ju hålla på att göra så här moderna filmpostertolkningar. Den känns lite... Vadå moderna? Menar du att man ska göra retro? Att det ska se ut som förr? Nej, men nej, det tycker jag inte. Men det finns en viss stil så här, de här enkla illustrationerna. Även om du, typ Criterion Collection på sina Blu-rayer kan ibland få för sig att ta till sig en sån illustration. Istället för att använda en klassisk filmposter. Och den här filmposten känns som en sån modern tolkning av en filmposter. Men är original från då den tiden. Jag förstår vad du menar. Men måste passa på frågan. För att jag har ingen koll på Criterion Collections och moderna omslag. Jag hänger inte med. Jag ser så mycket digitalt. Jag hyr på iTunes hyr. Så att jag har ingen koll. Det enda jag direkt känner när du pratar om det. Det är att jag... När det började komma nya omslag till filmer, för det var väl på något sätt i andra halvan av DVD som det började göra sådana här, som du hänvisar till, Criterion Collections, alltså nya omslag, så minns jag att jag ofta tycker att det blev väldigt fult. Alltså att jag var så här, alltså det blev oftast fulare. Det blev något falskt över att skapa nya artworks till, alltså jag tycker det. Alltid när det kommer en special edition eller någonting, så måste man ju på något sätt få folk att titta på den i videohyllan, och då blir det att man gör ett nytt omslag på ett eller annat sätt. Ofta något dåligt Photoshop-montageaktigt var det där länge på DVD och sånt. Men jag tycker man ska respektera, det har jag också pratat om i den här postern, eller i den här podden. Jag tycker man ska respektera originalpostern alltid. Det finns säkert vissa undantag. Det tråkiga nu är dock att alla posters är så fula till att börja med. Så det finns inga posters riktigt att förstöra. Nej. Men kolla bara på alla Marvel posters som från Iron Man och framåt varit liksom horribla. Ja, det är så här, det enda som ändras är antalet människor på affischen. Alltså i övrigt, och några färgjusteringar. Precis. Men okej, men det här är alltså punkterna som inte... Ja, nu kommer jag till temperaturlistan. Det kallas det sämsta på punkt nummer ett. Då har jag skrivit... Och då vill jag tillägga här till lyssnarna. För med filmen Badlands, jag kan verkligen förstå att i rätt stämning, i rätt läge när man ser den här filmen, så är den ett mästerverk. Det kan jag verkligen förstå. att man hamnar in i filmen så pass mycket. Jag gjorde inte det. Jag hade inte en sån dag att jag kunde... Men jag hamnade inte där. Och jag tycker det är jätteskönt att slippa ge ett betyg. Om någon skulle fråga mig, ja, men vilket betyg får filmen Badlands? Då är jag så här, nej, men jag har ingen aning. Utan här, det är perfekt läge för en temperaturlista. För jag vet verkligen inte var jag skulle hamna med ett kritikbetyg. Eller ens det kanske är de dagarna då Jan Ove Andersson råkar ge den där 4+ till Harry Potter. När han också haft en så här off-dag och inte riktigt vet när han går ut från pressvisningen vad han tycker. Nej. Och då säkrar han, men du vet... Men jag fick han, gå på han bio säkrar i alla fall. Upp, precis. Så finns det vissa kritiker, kanske Mats Bråstedt på Expressen, som säkrar ner. Ja. Och Mats Bråstedt tror jag hade... Det här är ju ett gammalt avsnitt, så läste jag upp ett mejl jag hade skrivit till honom. Och hans ganska så här... tråkiga svar, för man tänker att sådana fanmails får han inte. Han borde varit lite ömmare tillbaka, kanske, eller kunde ha varit i varje fall. Men det känns som att till exempel när han såg True Romance, i och med att vi länkar till den filmen här, och gav den 4 getingar, det var det jag skrev om, det var det som var så häftigt där på 90-talet, så hade han nog en väldigt bra dag. På en annan dag så hade han gett en 3 eller en 2. Och en sån dag, när han hade gett en 3 eller 2, tror jag att jag hade med Badlands, men att det ändå är en väldigt fin film, alltså så här, så att ja, nu börjar jag från början. Min temperaturlista, väldigt subjektiv här. Det kallaste på punkt nummer 1 med Badlands är att den sömniga småstaden inte är romantisk längre för mig. Alltså, jag älskade den sömniga småstaden som barn. Jag ville flytta till de här sömniga småstäderna i amerikanska, runt om i Amerika. Vad har vi fler för filmexempel på det? Motorsågsmassaken i en sömnig småstad, landsbygd. Ja, Broarna i Madison County. Broarna i Madison County. Det jag känner nu med Badlands, det är att så här... Då känner jag att här finns en samhällsproblematik. Alltså man förstår att de här störda individerna bor där. Alltså för att det finns ingen delaktighet. Alltså ingen sysselsättning. Jag börjar tänka på massa sånt. Och det känns jättetråkigt. För det känns som att ja, det är det här som är att bli äldre. Att man romantiserar sig inte bort lika lätt som när man var barn. Och förmodligen kommer det vara ännu värre om 10 år. Och om ytterligare 10 år. Okej, men för 10 år sedan då, hur hade du känt inför småstaden när du satte på... Du tryckte in VHS-kassetten kanske till och med på den tiden, som du är alltid lite efter, Gustav. Och satt och kollade på någon Badlands-kopia du hade hittat på pappas vind. Ja, men då hade jag kunnat bli... Då hade jag kunnat ha den här romantiska... Åh, jag vill flytta dit. Jag vill dit i lugn och ro. Ja. Men uppenbarligen är det här en småstad där det inte är lugn och ro. För Martin Sheen bor där. Men det kommer vi till också. Men kan du också förstå lite hur den där drömmen om den amerikanska landsbygden... Jag menar, jag tänker man såg den här Filip och Fredrik-dokumentären... från något så här gruvsamhälle, att det har ändå förändrats synen på det. Eller hur var din upplevelse av den sömniga småstaden i Badlands? Det enda jag kan koppla till det som jag tänkte på var att det kändes väldigt mycket som en kuliss. Det fanns inga människor där, så det kändes som att den var till för att isolera. För hela filmen kändes nästan för mig som en teater mellan två karaktärer bara. Och ja, i det så blev staden bara en kuliss för mig på något sätt. Det poetiska filmberättandet som väl... Jag har inte sett Terrence Malick senaste, men han verkar ha gått all in på att ha bara det här poetiska mellan människor som går och funderar. Det finns ju redan här i Badlands. Jo, men inte till en så farlig nivå att man blir rastlös riktigt. Nej. Nej, och det finns nya grejer med det. Men okej, punkt nummer 2. Längst ner på temperaturlistan över filmen Badlands. Också en väldigt subjektiv men för mig väldigt viktig. Alltså det här var en stark känsla. Då har jag skrivit att papporna i min ålder. Vad fan har jag skrivit? Jo, men att de gamla papporna, den Sissy Spaceys gamla pappa i filmen, jag ser ju att han är gammal. Han är en äldre herre, men han ser inte längre. Han har ändå någonting lite hett över sig. Han är ändå lite, fortfarande lite. Ja, men det gör mig glad. Okay, jag ska inte förstöra din punkt, så fortsätt. För känslan som kom, det var så här: jag ser att han är gammal, den här skådisen, men jag tycker inte längre att gammal ser så gammalt ut. Precis som när jag ser Martin Sheen, så ser han plötsligt nästan ut som ett barn i Badlands. Och det betyder att jag har passerat det här 40-årsstrecket. För väldigt upp i lång ålder så hade jag ändå den här känslan av att när man ser en fotbollsmatch så är det äldre män som spelar. Ja, men nu ser jag att det är ungdomar som spelar. Och på samma sätt, för Sissy Spacek's pappa är ändå en äldre man. Han är ju ingen ungdom. Och plötsligt ser den här äldre mannen, men jag ser också att när han har fortfarande ung hy, det vill säga att han är ung. Men då går det in i det jag sa. Då förstår inte jag punkten, då stärker jag ju det när jag säger att nej, men han är ju rätt ung ändå. Uh-huh. Och jag ser det mer bara som en överraskning och så. Jag tänker inte mer på det. Nej. Men det är jag då är jag lite i samma sitt som du är. Exakt, men du är ju som sagt, hur många år yngre? Du är 7 år yngre, va? 6 år yngre, tror jag. Ja, så det du är med om när du ser Sissy Spaceks pappa är en början på till att du kommer hamna. Ja, jag är med i det här mellan sött och salt. Jag funderar så här på, ja, är han gammal eller inte? Ja. Men alltså jag inser att nej, gud, han är inte så gammal för att jag har blivit gammal. Och jag menar, om ytterligare 20 år då kommer jag tänka han ser ut som en ungdom. Det ska jag testa. Jag ska se om Badlands var 10:e år och se om Sissy Spaceks pappa blir yngre och yngre för mig. Det fick mig att tänka på någonting som ändå säger emot det lite. Jag tittar ju ibland och lyssnar på de här, de som kallar sig Red Letter Media på YouTube. Jag vet att du inte tittar på det, men du är också gammal. Men de recenserar film och främst så för att jag är dålig på att lyssna på poddar och YouTube. Jag gör massa annat. Men... Okej, jag tycker de är rätt roliga. För de har någonting... jag gillar att de har lore. Alltså de har typ en berättelse som fortsätter i alla avsnitt. Som börjar, som startar deras avsnitt. Sen går det över till en vanlig recension. Men de har typ en historia som är igång. Vad sa du att de hade en... De håller igång typ en historia typ genom avsnitten. Som är ett intressant att följa i sig. Typ att de har lite sådant... Ja, whatever, hur som helst. Då pratade de om The Terminator. Ja. Och så frågar den ena killen där den andra typ, vet du, för Arnold Schwarzenegger kollar ju telefonboken efter Sarah Connor, så att döda alla i ordning, för han vet ju inte vilken Sarah Connor som är rätt. Och så kommer han ju fram först en kvinna där han knackar på, du vet, och säger Sarah Connor, hon säger yes, och så slår han upp dörren och skjuter henne. Och då pratar de just om det, om den kvinnan, att är det inte sjukt att de sen på tv-sändningen i filmen säger att, du vet, Sarah Connor age 35 blir skjuten när hon ser ut som hon är 50, den kvinnan. Hon skrattar dem. Och sen säger den ena av dem att, och jag tittar faktiskt upp hur gammal skådisen är, och hon var 35 när de spelade in. Ja. Så vissa människor på film ser ändå ut så att de är 50 och gamla. Oh ja, jag hade en kort period där jag gick in... Folk tjatade lite på mig att gå in på Tinder. Men där var jag med om just det här omvända som du beskriver med Red Letter-killarna och Sarah Connor 1. Eller 2 blev det väl, eller 3. Men för då dyker det upp så här bilder... Alltså där, det, alltså så här, vissa människor ser ut som 60 fast som är 38. För jag vet att jag hade en gammal klasskompis som inte jag sett på många år, men han såg 50 ut redan när han var 29. Men var han tunnhårig då? Ja, men det var mer to it. För min lillebror är tunnhårig och han hade inte samma grej. Utan det var andra saker också. Vissa får med hyn och sak. Jag är jätteglad. Jag får fortfarande visa lägg på bolaget. Ja, jag kan, om de ber mig kan jag ju frågasätta det, så släpper de den diskussionen. Ja, det gjorde jag en gång. När jag vägde över 100 kilo och hade glömt mitt lägg. Alltså man kan säga att det här var min... Alltså på riktigt så här. Alltså då var jag verkligen alkoholiserad kan man säga. Har liksom glömt mitt lägg. Hon bara, har du legitimation? Det är så här, alltså seriöst, alltså Jag är alkoholsvullen. Mina porer mår inte bra. Liksom. Hur skulle jag kunna vara under 20? Men det är ju faktiskt, till deras försvar så har de frågat. Man kan ju inte hålla på och de måste fråga och då måste man ha lägg. Jo, men om man inte, för med mig, för jag drar typ samma. Jag säger bara typ, titta på mitt hårfäste. Har en människa under 20 där hårfästet? Det finns inte på kartan. Men då har de ibland vänt sig om och bett deras kollega också titta. Så jag tror att det verkar vara deras grej om ingen har lägg, att om två av dem... Ja, det borde det vara. Men jag tror du har en annan auktoritär. Alltså att man vill inte käfta med dig. Det kan hända något om man säger emot dig för många gånger. Ja, det är en jobbig scen, du vet. Ja, men medan jag är mer en så här minigris som man sparkar undan med foten. Så att har jag inte lägg, då är det kört. Men jag tror också det kan vara hårdare. För jag minns i Stockholm när jag bodde där, och man skulle, du vet, sista sekund på fredagen gå och köpa alkohol där på systemet som ligger vid centralstationen där uppe på väg mot Plattan och skit. Då var det alltid, dels var det så här gigantisk kö, vilket jag inte var van vid. Sen var det så här 3, 4, 5 vakter där ute. Det var som att, du vet, försöka komma in på spybar typ. Ja, men de har... Du vet, lite som alltid ett kompis här i Stockholm är så här, du vet, när man ska stå i kö för att gå ut på utställe. Okej, Emil, prata inte med någon, titta inte på någon, stå bara helt stilla så kommer vi nog komma in. Du vet, och om inte hela gänget kommer in så ger vi upp dem som inte kommer in. Det är typ, det är verkligen så här. Och samma typ är att stå och vänta på att köpa alkohol i Stockholm en fredag. Men just den är det, för att det är den som ser inte full ut. Det är den som alltid haft öppet till 20, till längst. Så ja, precis. Och det är mycket, jag vet, när jag har varit där så är det mycket att de typ säger till alkisar de känner typ att, ursäkta, gå ur kön, du kommer inte komma in. Du går, alltså. Ja, den är så central, Vasagatan. Men det finns bara någon så här vaktskräck i Stockholm som jag aldrig har stött på i Göteborg. Nu går inte jag ut på så här avenyn och sånt, men i Stockholm är det verkligen så här, verkligen, titta inte på någon, rör dig inte, andas inte tills vi är inne. Ja, det är så länge sedan. Men jag känner igen de där resonemangen från mina gamla Visbyvänner när vi var yngre och de kom till Stockholm. Det var så här, jag minns att en kompis vände sig om till en annan kompis, båda gotlänningar, och så sa han, när vi åkte pendeltåg mitt på dagen, så här: Stefan, vad du än gör nu, titta inte någon i ögonen. Där jag började garva. Jag bara, va? Vadå? Vad är det där för paranoia liksom? Och då bodde jag i Botkyrka i Tulli, alltså det med bara larv. Ja. Jo, men när jag var 96 var vi på klassresa i Stockholm. Uh-huh. Och då minns jag att vi åkte buss eller tunnelbana och går av. Och jag tror vi var vana här vid att man går bara av liksom, man väntar inte. Men då är det någon som stöter i mig, och jag är typ alltså då 11-12. Då vet jag att någon stöter i mig och på Stockholm ska skrika efter mig, jävla lantis. Nej, och det har typ märkt mig. Jag märkte med en tid jag bodde i Stockholm att det var så här, jag får inte på något sätt utmärka mig nu. Min teori är ju att han som skrek, eller hen som skrek, för du sa väl inget kön? Ja, det var en han. Ja, det brukar vara det. Det här är bra, det kommer en länk till nästa punkt här nämligen. Men han som skrek det var förmodligen inflyttad stockholmare. Jag tänkte det, så här, norrländ, kan det bott där i 2 år? Ja, eller så här, från Linköping. Det är Linköping, det är där de dryga stockholmarna är ifrån. Noll belägg för den teorin. Fast ändå lite, när jag jobbar inom tv vet jag att jag fick den teorin. Ja. Punkt nummer 3, det går in här lite på så här, män som plötsligt skriker jävla lantis, okej? Punkt nummer 3, filmen Badlands. Så jag har skrivit att jag har lite svårt att bry mig om Martin Sheens rollkaraktär. Vad heter han? Kit. Kit, ja. Exempel är att någonting jag börjar tänka på väldigt mycket under den här filmen, och vilket gör att Martin Sheen är väldigt bra här i sin tolkning, men jag börjar tänka på en kille som är vintras gick fram till mig på pendeltåget på kvällen i mörkret och slet av mig hörlurarna. Det börjar så här att pendeltåget går inte, vilket ju är vanligt i Stockholm, även i Göteborg, men det är värst i Stockholm. Och så ska jag gå ut på plattformen för att titta vad det står på de här skyltarna. Vilken plattform? Är du typ på Södra då? Eller vilken plattform pratar du om? Södertälje, längst ut där det startar. Ja, du skulle till Stockholm? Ja. Jag tror du var på väg hem mitt i natten. Okay, nej, ja. Södertälje är rätt stökigt för en gammal man som mig. Hur som helst, det är mörkt, det är vinter. Jag går ut för att kolla på plattformen på de digitala skyltarna. Och märker direkt att så här, nu står en kille och stirrar på mig. Argt. Och tänk det här nu. Tänk att vi pratar om Badlands och Martin Sheens karaktär. Okej? Men jag noterar bara att så här, nej, men det kan ju inte vara på mig jag stirrar. För jag bara vänder ut mitt huvud, tittar efter den där skylten och går in igen. Och så lyssnar jag på min musik, mina lurar. True Romance-temat kanske. Vad sa du? Kan det vara så att True Romance-temat var på? Ja, exakt. Kan vara så. Men ytterligare 15 sekunder senare, då kommer den här killen in. Han har en ung tjej i släptåg. Så den här killen, de är ung tjej. Alltså säg att tjejen är 17 och han är 23. Så även det stämmer in på Badlands. Och han går fram till mig, plockar ut hörlurarna från mina öron. Stirrar på mig. Var det mig du stirrar på? Och så står han tjej och flinar lite dum. För jag minns att jag hinner tänka så här. Dig kommer nog inte gå så bra för tjejen. Som tycker att den här killen är tuff. För han ser inte som Martin Sheen ut som James Dean. Utan det är bara en så här. Alltså han är dum i huvudet. Ja. Och det, sånt här är förnedrande. För att jag vet att okej, okay, jag kan inte ge honom något svar på tal. För det, alltså, vad ska jag säga här? Utan det enda jag säger, det är lugnt att behålla ögonkontakten. För det lärde jag mig också när jag var 19. Så här, behåll ögonkontakten så blir de lite lugnare. Och så säger jag, nej, jag stirrade inte på dig. Och darrar förmodligen lite nervösare än jag vill på rösten. Inte för att jag är rädd, för jag är ganska irriterad här. Men för att det var ganska länge sedan det hände. Jag hade verkligen inte väntat mig det här. Det stör min introverta värld väldigt mycket. Och du har ändå levt ett liv där du har varit så här i handgemäng och så här. Du har inte backat från fighten. Ja, men i min ungdom, som hör ungdomen till. Men det sköna som jag alltid brukar säga när man har blivit 40, och det sa jag redan när jag var 30, det är att så här, man slipper att folk går fram och muckar med en. Och kanske att man håller inte på och är kaxig själv. Jag har inte varit någonsin särskilt kaxig så, men ändå. Men här liksom bara, här förstörs den illusionen. Och jag säger bara då lugnt, lite för, min fåfänga tycker att jag kanske var lite för mesig i rösten. Att nej, jag tittade bara på skylten. Och han nöjer sig där. Och vänder sig och går. Och tjejen hånskrattar lite. Det är då jag tänker så här. Han kommer bjuda sina kompisar på dig. Du kommer gå igenom massa grejer. Och jag hoppas ändå att det går bra i slutändan. Men just där och då tycker jag inte synd om henne heller. För att hon flinar åt. Alltså hon är dum i huvudet hon också. Jag har varit i den här åldern. Jag har gjort lika idiotiska saker. Men tillbaka till filmen Badlands. Honom och det börjar jag tänka på. Det knyter ju an till det här med sömniga småstaden. Alltså människor är rastlösa, saknar sysselsättning. Alltså att de tankarna kommer in istället för att komma in som han podcastlyssnaren eller Tony Savelan och många andra när de har sett filmen i den här romantiska, poetiska filmstämningen helt. Och jag tror verkligen att du förstår vad jag menar, men hur känner du för Martin Sheens kit? För han är ju, alltså, jag kan känna så här att han är nog filmhistoriens mest lyckat skildrade störda karaktär. Alltså mänskligt störda karaktär. Han är ju riktigt störd och någonstans... Bättre än Pamela Voorhees i Förenade 13. Ja, och bättre än många andra filmer om unga störda män. Alltså ta till exempel då, vi var inne på Natural Born Killer som jag aldrig föll för. Som inte är kopplad någonstans till... i realism. Alltså då är det både Harrelson och Juliette Lewis i en så här kokainöverspelad saga. Men Martin Sheen påminner mig om den här pojken, påminner om pojken jag har känt, påminner om stunder där jag kan ha varit den pojken. Och jag vet inte, hade inte det där hänt vintras så kanske så här, Martin Sheen hade hamnat på punkt nummer 4. För att han skildrar den här ungdomen så bra. Nu blev det väldigt nära inpå och obehagligt, vilket i sig låter som en ganska mycket beröm till filmen. Men hur reagerade du på Martin Sheen? Bra fråga. Då kan jag även koppla ihop till det här. Du pratar om att ibland råkar man se en film på en dag när man känns lite off. För jag har inte haft så stor koll på Badlands. Jag visste om att Terrence Malick regisserade den. Det är 70-tal. Martin Sheen är med. Jag tror inte ens jag haft koll på att Sissy Spacek var den kvinnliga. Men jag visste att jag hade fått för mig att det var mer så här, en väldigt så här, poetisk romantisk historia. Det kanske var någon som hade, du vet, struntat i att åka till Vietnamkriget och därför flyr de från, du vet, lagens långa arm. Ja, så lite de, Rambo. Så här, jag trodde det skulle vara den stora kärlekshistorien på något sätt. Ja. Men lite att de också är jagade, men ändå att de är så här, vi ska hålla på de här. Och så dyker den här filmen upp och de jämför honom lite med, ja, men jämför honom med James Dean, eller han själv gör väl det. Och det han gör det, men även filmen i sig. För i slutet säger en polis, en annan polis, när de har tagit fast honom, att alltså, han är inte väldigt lik James Dean. Så att, ja, men egentligen, då blir det där, den snygga hockeykillen som växte upp och varit snygg och haft det lätt för sig. Men, jo, men så när filmen då började så kände jag aldrig någon sympati för Martin Sheen. Nej. Så liksom jag fick liksom mina författade meningar fick jag försöka justera och ställa om. Vad intressant då, för då var det inte bara jag som var lite skärrad. Jag har blivit lite mer rädd för unga män, men då var det inte bara det, för du är inte rädd. Jag tyckte han var obehaglig. Jag väntade bara, okay, när kommer slutet när Sissy Spacek måste mörda honom? Ja. Så att jag väntade på hela filmen. Och så jag tyckte, jag blev obekväm, likt som jag nämnde i förra avsnittet när jag tittade på Single White Female. Jag blev obekväm lite så här, typ, jag vet inte riktigt titta på detta. Jag hade hellre tittat på att de bara flydde från polisen för att inte behöva åka till Vietnamkriget. Och älska på en höbal kanske i någon fin scen. Vad kommer hända om jag börjar se om Ken Loach filmer från 90-talet? Dispensrealism. Man kanske inte, man orkar inte längre. Det stämmer ju med åldern. Man blir räddare. Det är mer som är obehagligt. Getingar, unga män, Martin Sheen i Badlands. Så här. Man blir obehagligt till mods. Lättare. Det. Ja. Så jag kan säga så här, jag tror att Martin Sheen spelar karaktären bra och allting. Men det är ingen karaktär jag överhuvudtaget vill vara nära. Nej, alltså jag tror jag kunde sakna lite då. För när, jag tänkte även då filmiskt, jag lämnade den här verkligheten med han som slet ut lurarna på Södertälje-tåget, så kunde jag känna så här att, alltså, jag hade behövt lite bakgrund till varför han så omedelbart börjar fungera, alltså, varför han fungerar på det här sättet. Då hade jag, alltså, bara någonting som gjorde att jag liksom, för även om man inte behöver ha sympati för en mördare så kan man få en förståelse. Jag tänker, jag såg första halvan av Dead Man Walking, Sean Penn, där man ändå får en inblick, inte att det blir att så här, offerkofta över en mördare. Tänkte du på att de spelar Pearl Jam under förtecknen? Ja, när jag såg det är ett halvår. Jo, men det var väl Oscar nominerad den låten. Nu pratar vi alltså om Dead Man Walking. Nej, Bruce Springsteens låt var säkert. Pearl Jam-låten vet jag inte med på soundtracket, med mig i filmen. Jag har bara glömt att inte se klart den, så jag ska se den från början. För när Dead Man Walking kom, var aktuell på 90-talet, så blev det, säg att jag hade 5 vänner som gjorde filmlister precis som jag. Ja. Och 2 av dem, då åkte Dead Man Walking upp på så här listan över 10 favoritfilmerna. Och det gjorde den aldrig för mig. Det var en trea. Det var bara en trea för mig. Men nu när jag såg om den, för jag tror jag hade väntat mig kanske lite mer fängelsefilm faktiskt. Nu när jag såg om första halvan av Dead Man Walking och sen bara har glömt det, så kände jag att den är riktigt, riktigt bra. Alltså plötsligt kunde jag förstå de här ungdomskamraterna, som för övrigt inte betedde sig som Martin Sheen. Då var jag nog närmast av de kompisarna att vara Martin Sheen-störd ibland. Ja, okej. Okay. Jag håller med om det här, att man kanske borde fått någon. För man, i filmen, han skjuter ju farsan. Och det är då man fattar att den här killen, det är sånt rätt till med honom. Nej. Får man någon, det är första gången man får se honom vara lite crazy. Eller har man fått någon, får man någonting tidigare i filmen? Ja, jag tycker man får små eleganta stötar av det, så här, som jag kommer till senare kanske. Men okay, det tycker jag Terrence Malick, det känns som att han har en väldigt bra ålders... Jag kommer till det, okej? Okay? Mm. Punkt nummer 4. Det är inte det kallaste med filmen Badlands, men det är liksom fortfarande svalt. Man vill vänta en timma till innan man går ut, för att det är lite kyligt i vinden med tanke på shortsen och den öppna skjortan som man har på sig. Då har jag skrivit birollerna. För jag känner att filmen stärks väldigt mycket när människorna runt om mot slutet får vara med lite mer. Det här påminner lite om när vi pratade om mandomsprovet, att när ungdomarna är själva för mycket tillsammans så tappar jag en dynamik. Alltså så att ungdomarnas ensamhet, rastlöshet och allting känns mer när man tar vara på liksom mordoffren och allting. För det tycker jag de inte gör riktigt. Alltså man hade kunnat ha det här isolerade ensamheten mellan kärleksparet ändå, men ändå gett. Jag tänker direkt på Bonnie and Clyde. Det är en annan film man kan jämföra med Warren Beatty och Faye Dunaway, som hade ett väldigt lekfullt, attraktivt, bland annat Gene Hackman. Var det i det här avsnittet eller det förra vi nämnde honom? Det var det förra. Ja. I en ganska tidig biroll. Men det, så det kände jag så här. Det hamnar på punkt 4, för det är inte sämst. För det finns en poäng med det här poetiska, isolerade med kärleksparet. Men jag tycker ändå, när man hade birollen med den här filmen, att alla hade kunnat få lika mycket att göra, som till exempel han rika mannen som har ett hus med en döv hushållerska. Där var jag nöjd. Alltså, och även poliserna i slutet. Men det finns andra offer som jag känner att man inte liksom, som slarvades bort lite. Vad säger du om det? Jag vet inte. Jo, det blir ju alltså, jag vet, alltså när man tittar på filmen då, jag bara lämnar den här bilden av att det ska vara den stora kärlekshistorien. Och så skjuter han pappan. Då tänker jag ändå att okej, han skjuter pappan, det är ett stort misstag. Och det är det kommer handla om. De kommer försöka börja fly nu för att han har mördat en person. Men sen blir det lite mer natural born killers. Varje person de stöter på börjar han liksom skjuta. Ja, det är väldigt, det känns ju, alltså, vi får inte glömma det här att den som alltså i early days skrev True Romance, som är debutmanuset, men även Natural Born Killers, som då var ett synopsis. Så det känns som att Quentin Tarantino såg Badlands och inom samma vecka skrev de här, alltså True Romance och National Born Killers. Och sen nämnde han Badlands när han satt och pratade med Tony Scott, och Tony Scott sa okej, då får Hans Zimmer göra ett tema som är rippat från Badlands. Ja, för att den här jakten från National Born Killers finns ju, men man har, antingen har de inte haft råd, det är ju en independent film, eller så ville han poetiskt bara skildra genom att Sissy Spacek's voiceover beskriver hur i stort sett hela Amerika jagar dem. För det får man ju ingen visuell känsla av. Även om du kommer ta upp hennes voiceover, men jag tycker att det blev så. Jag kommer ta upp den. Okej, då avvaktar jag till det. Men jag vet inte vad jag ska säga om det. Om folk. Jag gillade också när de kom till det här huset med den döva hushållerskan. För där kände jag att okej, där får Sissy Spacek lite tid att spela mot någon annan. Det är ju det som biroller ibland, där det blir underskattat, att så här, man lär känna huvudkaraktären. Det här låter så här filmskoligt, men det känns som att det glöms bort ibland varför biroller ska finnas där. För att man ser mer av huvudkaraktärerna då än ett till montage där de diskuterar. Och det jag faktiskt också tyckte om där var att, för då började jag väl sitta och tänka att okej, den här Kit-karaktären Martin Sheen är en psykopat, och nu väntar vi bara på att Sissy Spacek ska bli helt blodig som i Carrie av att han behöver döda honom, och det kommer så här, något förlösande i det där. Men han ger ju den här rika mannen en lista på saker han har snott. Ja. Så han då antagligen kan ta med sitt försäkringsbolag eller till polisen och så här. Så då finns det någonting igen som är så här, och det tror jag är smart av Terrence Malick, att det ger här till den konflikten i okej, vart rent Hollywood-mässigt har han. Här är det ju så lustigt med Tarantino också, för då är han väldigt Christian Slater i True Romance. För att nästa scen bara Woody Harrelson i National Born Killers, va? Men Christian Slater sympatiserar vi väl med i filmen och aldrig känner att jävla vilken. Det är det jag menar, för att Christian Slater är ju den som Martin Sheen är i rikemanshuset är Christian Slater som karaktär i hela True Romance. Ja, men okej, okay, vi säger så här, Gustav. Martin Sheen är både Christian Slater i True Romance, men också Woody Harrelson i Natural Born Killers. Han liksom, ja. Båda de är den goda, den sympatiska ängeln och den psykopatiska ängeln. Har han båda på sina axlar då kanske? Och ja, Tarantino precis. Valde att bryta isär honom i två karaktärer. Ja, vilket är intressant. Och det, jag, alltså, för mig är det så solklart att jag antar att någon lyssnare skulle kunna berätta att jo, men det där har Tarantino pratat om flera gånger. För det, alltså, det är så solklart. Men på ett, då, så här, på ett härligt Håkan Hellström kreativt sätt. Alltså när man liksom tar från saker man tycker om. För det gör du och jag också. Alla talangfulla vet hur man gör det på ett bra sätt. Så jag tycker bara det är tjusigt att se och uppleva så här. Och bara tänka sig så här, Tarantino sitter och ser Badlands. Och bara har tagit några öl med några kompisar. Och bara har den här kreativa ungdomen. Och bara börjar hitta de här olika idéerna. Som egentligen då föds från samma idé. Alltså Badlands, True Romance, Natural Born Killers är samma universum. Lite så här, David Lynch hade kunnat göra en film om hur de tre filmerna är samma universum. Och sen hade han gjort något i slutet som säger så här, fast egentligen är alla, och så hade de sagt någon hel så här filmen Pretty Woman och så förstår man inte längre någonting. Punkt nummer 5. På temperaturlistan, både kallt och varmt. Vi brukar ha någonting här, vi vet inte riktigt om det är bra eller dåligt. Och då har jag skrivit sexscenen, den subtila sexscenen. Det jag kan tycka är bra, vet du ens vad jag pratar om här? Nej, för jag var väldigt glad att det aldrig var en sexscen. Ja, precis. Jag kan uppskatta, jag brukar referera till, just för att jag pratar om den i podcasten, Stanley Kubricks The Killing. Som faktiskt är en ganska hård film trots att tiden han gjorde den på inte tillät att man visade våld och absolut inte sex. Alltså, i The Killing får man se så här, kvinnovåld utanför. Alltså, så här, eller när det precis har hänt. Och även med sex. Hon knäpper sin översta knapp på blusen. Mm. Men det känns verkligen som så här. Alltså de har köttat på här ganska rejält. Ville hon ens det? Alltså, hjärnan får tänka själv. Och en liknande scen dyker upp här. För jag var tvungen att scrolla tillbaks. Inte spola tillbaks, utan nu scrollar vi tillbaks. För att fatta riktigt så här, vänta nu, har de haft sex? För att det börjar ganska mycket, som i The Killing, Stanley Kubrick. Då kanske en film i sig som just den här scenen hade inspirerats av. Apropå att alla konstverk inspireras av varandra. Men då hon knäpper en blus och rättar till kjolen lite. Och säger, jaha, vad var allt snack om? Är du alltså, klar nu? Skulle inte kännas mer? Och Martin Sheen säger så här, nej, that's it. Och de har haft sex. Är detta när de bor i sin Robin Hood-träd? Nej, det är innan. Det är ett evigt träd. Jag vet inte om det är det trädet från filmaffischen. För det känns som att det trädet aldrig riktigt är med. Och så börjar han direkt kasta sten vid en bäck. Och kallar henne dum. Ja, det är scenen efter. Ja, okej, där. Ja. Och då känner jag mig, det där borde inte jag missat då. För jag var lite så här bekväm i, jag känner mig lite bekväm med den här bilden av att men de har ett nästan en mer kompisrelation nästan, att de bara är på rymmen ihop, för hon är ändå 15 år också. Ja. Så jag tänker att nu behöver vi inte röra till det med det snuska gubbar på 70-talet som gör film, utan okej. Okay. Jag hade velat fråga Terrence Malick, var det medvetet så otydligt? Eller var den för dig tydlig? Eller, jag skulle vilja höra lite hur han tänkte. För att om det var omedvetet att det blev så otydligt, då är det lite slarvigt klipp. Man kommer in i den i stort sett när de knäpper första, så det är lite lätt att missa. Med tanke på det här otydligt klipp, jag bara föll in i en kort YouTube-klipp med en intervju. Det var ju så här, Hollywood Reporter har ju intervjuer varje år med så här, de Oscarsnominerade regissörerna, Oscarsnominerade skådespelarna och sådär. Det var en liknande, då var det en diskussion där bland annat Tilda Swinton satt med, George Clooney och Plummer. heter han väl? Christopher Plummer. Christopher Plummer, ja. Det var Christopher Plummer som pratade och pratade om när han hade jobbat med Terrence Malick. Och hur han aldrig kommer jobba med honom igen. Och hur han inte verkar tyckt om den upplevelsen och den, det samarbetet. Och så här. Och han tyckte att han nämner att Terrence Malick är så otroligt tråkig. Okay. Han behöver en manusfattare och inte skriva själv. För det han gör är så otroligt tråkigt. Så här. Och då pratar de just om det. De nämner bland annat i den tunna röda linjen att det är tydligen känt, jag har inte hört innan, att Adrian Brody gick på biopremiären för att han skulle typ ha huvudrollen i filmen. Uh-huh. Men han var helt bortklippt. Och de hade istället gjort filmen kring skådespelaren, vad heter han, som spelar Jesus. Jim Cassaville eller? Ja, och även med High Crimes med våran favorit Ashley Judd. Och George Clooney pratar också om att mina scener var också bortklippta i den filmen. För han är också med i den tunnare linjen, tror jag. Och det är där. Och även Christopher Plummer nämner också någon scen som var så här, det här var den stora scenen för mig i manuset. Och det var en väldigt gripande scen jag spelade. Och sen hade han bara tagit med ljudet och lagt som bakgrund från den scenen i en annan scen. Ja. Där Christopher Plummer inte ens syns. Jag tycker ändå det är härligt i dessa tider som det heter, att det finns de här som bara går helt sin egen väg. Sen funkar väl inte det riktigt på mig. För Tunna röda linjen är ett bra exempel. Den såg jag på bio. Och den blev jag besviken på. För den var lite för rörig för mig. Och det precis som filmen Badlands, så är det en film jag ofta tänker att Badlands hade jag inte sett tidigare. Men Tunna röda linjen är ofta folk som rekommenderar, jo men du måste ge den en ny chans. Se om den. Men där är jag så här, ja, jag vet inte. Men jag är sugen ibland. Och samtidigt nu när du berättar Christopher Plummer, George Clooney, så blev jag påminna om att så här, det kanske finns en anledning till att jag har svårt att komma in i den. Den film jag senast kom in i med Terrence Malick, den såg jag då på en, alltså i rätt läge. För det får man väl ändå säga att han är en rätt läge regissör. Det var den med Jessica Chastain, Brad Pitt, The Tree of Life. Ja, den var inte så att jag tyckte den var fantastisk, men den där funkade den här vad han nu håller på med och förmodligen klipper in ljud från andra scener och sådär. Där funkade poesin liksom. Ja, det funkade för det att skapa filmen efterhand i klipprummet. Ja, det känns som att Jessica Chastain och Brad Pitt kände samma sak när de såg biopremiären. Jaha. Var det här liksom? Ja, vart de här scenerna? Ja. Ja, men jag tror vissa skådespelare säger så här, åh spännande, det var så här, alltså har väntat sig det, medan vissa är som Christopher Plummer och speciellt kanske någon äldre skådis som har varit med längre och verkligen inte visste vad han gav sig in på. Bara höra att han har läst ett manus till en Terrence Malick-film innan och bara, det här var den stora scenen, fascinerar mig. Punkt nummer 6 på min temperaturlista. Någonting bra med filmen Badlands, och som ändå visar att det finns många saker jag tycker är väldigt bra, för den här hade kunnat hamna högre upp på temperaturlistan. Då jag blev väldigt nöjd med den odramatiska slutscenen. Jag hade precis som du väntat mig att det slutar med att båda dör, alltså med en shootout. För det gör väl Natural Born Killers, det gör till och med True Romance, det gör Bonnie and Clyde. Här är det baserat på en samberättelse. Det här hade jag kunnat svara ja eller nej på för 10 år sedan. Men det är baserat på, det vet jag, det är baserat på en, alltså två, en riktig seriemördare och hans tjej, båda kanske var mördare. Ja. Så det är baserat på verkligen väldigt löst. Alltså det är väl lika löst som att Mordsmassakern är baserad på Ed Gein. Ja, precis. Och lika löst som att Natural Born Killers och True Romance är. Eller snarare mer löst då än, alltså det är mindre löst att True Romance och Natural Born Killers är baserade på Badlands. Men den odramatiska slutscenen, där växer jag till liv igen av att hon ger bara upp och går till en polishelikopter. Han sticker iväg och nu tänker man, då blir det ändå en shootout med honom. Lite halvsuck på den. Men istället stannar han bilen. Punktera själv däcket, för han ger också upp, för det är inget kul längre när hon inte är med. Och så bygger han en liten stenhög och man undrar, vad tänker han nu? Vad gör han nu? Och då är det första han säger när polisen kommer, för han ger upp artigt. Och så säger han, den där stenmarkeringen, det är här ni tog fast mig. Alltså han är medveten, och det är här Natural Born Killers kommer ifrån. Medveten om att han är en legend. Att han har blivit en stjärna. Man vill ju inte att den där unga killen som slet av mig lurarna på pendeltåget ser den här. För det är då han kommer bara så här, jag ska kriga för is. Direkt liksom. Jag ska också bli en hjälte. Eller råna på, i närområdet. Whatever. Så jag vill inte att han ser Badlands. Men hela den odramatiska slutscenen tycker jag flyter på jäkligt snyggt. Alltså när han blir tagen till flygplatsen. Det är fler snutar där. Alltså han ger bort i stort sett autografer, sin penna, sin tändare. Det är en väldigt fin scen och allting. Alla människor förutom... Man ser bara Martin Sheen, allt annat är offscreen. Hur han slänger sin kam och sin penna och svarar på frågor. Och är sådär James Dean-charmig. Ja, han är en stjärna. Och det är fortfarande... Alltså, det blir inte lika övertydligt som då i eftergången Natural Born Killers. Som jag tror... För jag kan tänka mig att Natural Born Killers kanske triggar mer han som slet av med hörlurarna på pendeln än Badlands. För den killen är för dum för att förstå den här ironin eller satiren som det nästan blir med Badlands. Alls. Han har somnat under filmen. Medan Natural Born Killers skulle kunna sporra honom lite. Få moralisterna rätt. Men det är väldigt vackert i varje fall. För det är sorgligt. Alltså det är sorgligt att följa den här jätte dysfunktionella pojken. Och man vet nu att han kommer dö. Men det är också väldigt intressant. Så jag tycker det var en jättebra slutscen. Och blev en shootout. Men jag vet inte vad jag tycker om att vi får veta genom det han säger där, hur han agerar här, att aha, det här, och även då i de här kanske CC SpaceX då berättar röst, och får veta då att de har blivit någon sorts legendar eller kändisar och sådär, och hur stort polispådraget är efter dem och allting. Jag vet inte vad jag tycker om att det sägs så och vi aldrig får se det. Det blir lite för mig Dogville. Det är så här, men jag ser ju inte världen som ni målar upp nu. Det är medvetet. Det knyter in där på varför jag hade birollerna på punkt nummer 4 till exempel. För jag förstår din känsla. För jag har svårt att veta, är detta en budgetbegränsning eller är det medvetet av Terrence Malick att vi är ändå isolerade med dem, så vi behöver inte se hela den apparaten och hela hur stor påverkan de har på samhället. Vi vet inte vad Christopher Plummer hade svarat på den frågan. Om det är budget eller Terrence Malick. Och han hade sagt, det är den där jävla Malick. Ja, fan, ni kunde klippa bort till en jävla scen på polisstation med folk som planerar. Eller så här. Ja. Precis, eller han har till och med sagt, alltså bara så ni vet killar, alla de där stillbilderna som visas på folk som jagar dem, och som CC Spacek berättar, det var de filmade actionscenarna som 80% av budgeten gick till, men han valde att använda det som stillbilder. han gjorde filmen så tråkig som Plummer tycker. Punkt nummer 7 på temperaturlistan. Nu närmar vi oss det varmaste. Då har jag skrivit så här att 15-åringen känns som 15. Alltså CC Spacek som alltså hon närmar sig 30 här. Men det tillskriver jag mycket här Terrence Malick. Jag tycker han har fångat den åldern väldigt bra. Även det ungdomliga i 25. Det tror jag att, det har jag pratat om förut. Att jag saknar ungdomsfilmer om 20-årsåldern. För det finns oftast inte. Då är det om pre-20. Och sen kommer 30-årsskildringarna. Med 20-årsskildringar, de hamnar oftast i 30-årsfacket. Eller tonårsfacket. Alltså jag kan sakna det. Och det tycker jag att ändå så här... finns i Martin Sheen, men främst den här 15-åringen. Jag tycker CC Spacek känns 15. Och till exempel i monologen som jag faktiskt har, jag har voiceovern, men som du inte gillar lika mycket som jag, på punkt nummer 8. Men till exempel när hon plötsligt fantiserar i voiceovern över sin framtida make. Så att jag riskerar allt för honom, men hur kommer min framtida make se ut? Det tycker jag känns väldigt 15. Vissa skulle säga att nej, det är 15 att bara finnas för den där killen. Men att hon just tänker för sig själv och inte ser konsekvenserna av vad de håller på med. Och drömmer istället om framtiden. Att det här är bara en liten lek för henne. Det tycker jag. Jag köper att hon är 15. Precis som man köpte att Dustin Hoffman inte är 30 i mannomsprovet. Gör du det också? Hon är ju så skör, Sissy Spacek också. Ja, men hon är ju... Alltså, hon kan spela 15 idag också nästan. Ja. Vilken är den senaste filmen där du tänker på Sissy Spacek? Vi har faktiskt pratat om den filmen i den här podcasten. Men du, senaste filmen där jag tänkte på... Ja, att du såg henne. Ja, nu The Ring 2. Jaha, är hon med där? Nej, och den har vi inte pratat om. Utan jag tänkte på The Help. Då har hon faktiskt en skön... Där hon får agera lite. Just det, ja, hon är den gamla tanten som inte hatar svarta. Ja. Jo, men sen om de här monologerna. Jag är inte emot de monologerna, men i början... Då är vi alltså på punkt nummer 8, voiceovern. Så bara så att vi går in där, ja. Ja, och i början så kände jag ju här tiden... Så kände jag när voiceovern kom att... Jaha, det här är någonting de var tvungna att lägga in för att förklara det som de inte Terrence Malick har lyckats få fram. Till exempel, hon pratar väldigt mycket om att och så blev vi så otroligt kära, jag skulle göra allting för honom. Alltså, och den dialogen... Ja, det här känner inte jag av, tänkte jag. Jag förstår att ni kommer fly ut nu med den här stora kärlekshistorien. Men ni har inte fått fram det, så nu måste ni lägga in hennes monolog. Sen börjar jag ju förstå att allt det kalla som Martin Sheen är och det här... Hela den här psykotiska med sig grejen. Då tror jag att monologen funkar rätt bra. För då blir det nästan lite ironiskt, som att hon är 15 och tror att hon är kär i någon. Ja. Men lika enkelt kan hon bara känna att jag vill inte vara med längre. Jag vill inte, det kommer en helikopter. Det räcker nu för mig. Jag vill hem. Ja, det var väldigt gulligt där. Alltså, jag vill nästan flytta upp den odramatiska slutscenen eller sekvensen till punkt nummer 10. Men nu ligger den på punkt nummer 6. Det jag tänkte på, även nu när du halvciterade hennes inledande voiceover, så känner jag ännu mer att så här, det är nästan exakt vad Alabama, alltså Patricia Arquette, säger i True Romance. Jag kände igen ord, och det är även så här i dialekt, så att den känns så hämtad därifrån, vilket jag alltså inte har något emot, utan jag tycker att det främst är tjusigt och vackert, och vilket också förmodligen gjorde att jag trivdes väldigt mycket med voiceovern. Jag tycker de partierna gav mig väldigt mycket för att... Jo, men jag visste ju inte vart jag hade filmen, och då blev det bara... Nej. Som att du vet, ja, okej, nu ska hon rädda allting med... Hon har fått, vet, 2 veckor innan biopremiären, så får sig Space att gå in och spela in några monologer för att allting ska sitta ihop. Jag känner nog snarare att han hade skrivit, alltså att hans manus till Badlands var den här 15-åriga tjejens monolog över allting, och så anpassade han bilder till den. Ja, så kan det nog varit. Jag tycker också att det är slutet när hon bestämmer sig för att inte fly längre och han ska dra och slänger ut snabbt så här: okej, om du ändrar dig, möt mig på nyårsafton här och där. Ja. Då kändes det som att okej, nu vill Martin Sheen på något sätt vara Christian Slater. Ja. Men han, de båda vet om att de inte kommer träffas igen. Ja. Men det är så här som att han bara, ja, men du ska bara vara lite romantisk här. Jag kan verkligen förstå att folk älskar den här filmen. Min punkt nummer 9 är nog väldigt lite, och även det är Sissy Spacek-anknytet. Och det var någonting som hon plötsligt får säga där när de sitter i en bil. Och jag blev varm i hela min själ. Och det är när hon säger så här: hellre en vecka, det är alltså ett citat, det är alltså en line. Jag brukar inte ha det som punkter. Hellre en vecka med någon som älskar mig än år av ensamhet. Det på något sätt blev kärnan för mig i den här filmen. Så här, varför gör hon det här? Varför gör han det där? Varför gör vi? Varför var så här, jobbiga situationer vi har varit i, alltså kärleksrelationer, värt det? Jo, för att hellre en vecka med någon som älskar en år av ensamhet. Jag tyckte det var jättefint. Jag läser massa böcker nu, och det har jag inte läst på länge. Det låter så självklart, men det var väldigt vackert. De satt i en bil, och det var sagt så fint. Så att Sissy Spaceks själ ligger i toppen på den här filmen. Ja, jo, men det är väl fint. Du får direkt punkt nummer 10. Och då har jag skrivit, det är en scen. Vi ska se om du kan lokalisera den här scenen. För här blev jag kär i filmen i början. Här tycker jag att man skildrade hur vi människor kan vara på ett sätt som sällan skildras. Precis som då Bergman med Smultronstället brukar jag dra, att han lyckas skildra den här ögonblickskänslan av nostalgi och dra ut det till en hel långfilm. Så skildrar i den här scenen Terrence Malick hur vi människor är, men vi lyckas aldrig beskriva att vi är så här. Men här gör han det, den här korta, ganska obetydliga scenen. Och för mig blir det stor filmpoesi. Och det är säkert ingen viktig scen för honom, men jag tycker det. Och då har jag skrivit scenen med stenen. Lite svårt, för det är många scener med stenar, men jag vill bara se om du tänker på vilka jag menar då. Vilken scen med en sten kan jag älska? Ja, men kan det vara scenen jag nämnde när de går i vattnet och han kallar henne dum? Och... Ja, precis. Efter den subtila sexscenen och han tar upp en stor sten och säger, ska vi krossa varandras händer? Så kommer vi alltid minnas den här dagen. Alltså så här ungdomspretto-idiotiskt. Och hon tycker bara han är töntig. Och då slänger han den stora stenen och tar upp... Jag tar den mindre för den är lättare att bära. Alltså det är bara så idiotiskt. Och det är förmodligen improviserat här. Men det blir lysande. Alltså det är idiotin i människan skildrad på det finaste sätt som bara går. Det är min favorit. Jag skrev upp den direkt. Och sen var det möjligtvis hela det här långa slutet att det är bättre än scenen med stenen. Men scenen med stenen, men, ja, men där får du ju tecken på att han är psykopat. För jag tror inte han menar det på ett sådär bara romantiskt sätt, som du vet, såhär, ska vi skära oss och blanda blod och allt vad man håller på med, eller ska vi, du vet, ska vi rista in våra initialer med en morakniv såhär. Utan jag tror han bara kände såhär, fan, jag skulle ha krossat ett par händer. Ja. Jag hade en vän som, alltså hela Martin Sheen innan han började döda, så kände jag så här, oj, vilken koll Martin Sheen måste ha på den här. Han måste också haft en kompis, för jag kände igen, det kanske därför jag älskar scenen med stenen så mycket, för att det är nästan som att exakt den scenen med stenen har förekommit med den vännen, och den vännen har även så här plötsligt börjat skälla ut mig inför folk och ingen förstår vad som händer nu. Alltså de där impulsgrejerna liksom. Så att det kanske är därför det knöt an så väl. Ja, men någonting. Men det är någonting, vet du, någonting typ lite Halloween, du vet, i början, den nioåriga sonen som växte upp i det där vita medelklassområdet och helt plötsligt bara mördar sin syster från ingenstans och sen aldrig mer pratar. Nej. Finns det inte den osäkerheten med de här människorna? Ja. Att när som helst händer någonting särskilt. Och du blir så här, du ser någonting på nyheterna, någonting sjukt som händer, och du direkt fattar att fan, det är säkert den killen. Ja. Man vet, jag visste att allt var någonting skumt med Martin Sheen, och så nu, du vet. Som när Clark Olofsson, eller vet han, Clark Olofssons kompis. Svartenbrant. Ja, men han som gav sig in i där på Norrmalmstorget, han gick in på banken först, det var inte Clark Olofsson, utan de andra killarna, den skånska. Just det. Men typ som när han gjorde det, då var det säkert många som kände, jävlar, är det den killen nu som har gjort det? Det kunde jag väl ana. Han hade alltid någonting konstigt där, du vet, i blicken. Ja, och precis som jag, när det hände någonting i Södertälje, kommer jag tänka, det var nog han på pendeltåget. Precis. Men då hade du, en fråga mannen, du hade alltså öronsnäckor, du hade inte typ så stora hörlurar? Nej, det har inte jag haft sen. Så han liksom bara ploppade ur dem så här, med ett litet ploppljud, plopp? Ja, ploppade ur dem, precis. Ja, vilken upplevelse. Ja, så till den lyssnaren som älskar balance, så har jag alltså, så lever jag. Alltså, jag lajvar balance. I Sveriges balance. Men som tur är jag bara i början av akt 1, så jag slipper vara den där som peppar. Usch, nu, se, det finns ett obehag i mig efter den här filmen. Vad ska vi prata om nästa vecka, Emil? Det vet jag inte på rak arm. Vet jag det? Borde jag veta det? Nej, kanske inte. Det får vi se. Det enda jag vet är att jag i avsnitt 163, 20 avsnitt sen typ, sa att när vi pratar om Badlands så kommer jag inte nämna Bruce Springsteen. Och jag har faktiskt inte nämnt Bruce Springsteen i det. Jo, när vi pratar Dead Man Walking. Så nämnde jag gjorde att han var Oscars. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Okej, jag har inte nämnt Terminator 2 i alla fall. Hur som helst. Det här är en podcast som heter Tittar och snackar. Den är med mig, Emil.